Domnului Presevoitos, cu sădași ca să iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecinilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Și apostol pentru noastră mântuire, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu ale Sfinților slăviților și într-o nodaților apostol, cu ale celui dintre Sfinți pentru Osion, gură de aur, patriarhul Constantinopolului, cu rugăciunile Sfântului Pahomie cel Mare, a cărui pomenire să vă rog pomenire să vârșim astăzi, cu ale Sfinților, drepților, Dumnezeșilor, părinților noștri, Achim și Ana, și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască prin noi ca om bun și de oameni iubitori. A lăuda, a slavoslovi, a mulțumit Dumnezeire cei întrei închinată, slăvită și cinstită în Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfânt. Mai înainte, cu 50 de zile, am sărbătorit noi învierea Mântuitorului Hristos, unul din Sfânta Treime. Am sărbătorit trecerea din moarte la viață, prin jertfa pe care a adus-o Mântuitorul Hristos pe Sfânta Cruce. Iar după 50 de zile, ieri, am sărbătorit praznicul pogorârii Duhului Sfânt și a darurilor sale. Iar astăzi, Sfinții Părinți au lăsat a prăstui acest mare praznic al Dumnezeirii, unind, pentru că unimea este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Tatăl naște pe Fiul și pucede pe Duhul Sfânt. Fără de început și fără de sfârșit. O rădăcină cu două tulpini. Prin asemănări, prin închipuiri, prin arătări, prin semne, cunoaștem noi Dumnezeirea cea întreime. Iată, fraților creștini, soarele este unul singur, dar naște raze și purcede căldură, pentru că rotunjimea soarelui închipuiește pe Dumnezeu Tatăl, fără de început și fără de sfârșit. Razele închipuiește pe Fiul pentru că se naște din soare, precum și Fiul se naște din Dumnezeu Tatăl. Iar căldura închipuiește pe Duhul Sfânt, pentru că purcede din soare, precum și Duhul Sfânt purcede din Tatăl. Și nu spunem noi trei sori, ci unul singur, la fel nu spunem noi trei Dumnezeu, ci un Dumnezeu închinat și slăvit în Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfânt. Omul este chipa lui Dumnezeu, adică sufletul omului, pentru că sufletul are cuvânt și suflare. Pentru că sufletul este lucrul acesta. Deci, iată, naște sufletul pe cuvânt și purcede pe suflare. Și nu spunem trei suflete, ci un singur suflet, la fel, nu trei Dumnezeu, ci un singur Dumnezeu închinat și slăvit în Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfânt. Când s-a arătat Dumnezeirea la stânzarul Mamrei patriarhului Avram, deci a văzut Avram trei bărbați venind și ieșind, căzând înaintea lor, a zis: Doamne, te-am aflat, dar să nu treci pe robul Tău. Iată, a văzut trei bărbați și ca la unul a găit, a cunoscut acel sfânt bărbat, Dumnezeirea cea anonimă, închinată și slăvită. Iar spre astfel creștin, Sfântul proroc Isaia spune și mărturisește că a văzut slava Dumnezeirii cei trei postavnice. Pentru că, zicem, a fost în zile când a murit Ozia împăratul, a văzut pre Dumnezeu pe scaun prea înalt și prea înălțat și plină era casa lui de slavă. Iată, pe scaun prea înălțat și prea înalt, arătând statornicia, neschimbarea Dumnezeirii. Și plină era casa de slavă lui, pentru că în sine și are slavă, de nimeni nu are nevoie și trebuință Dumnezeu a fi slăvit. Serafim stând împrejurul lui cu șase aripi, cu două acoperindu-și capul, cu două picioarele și cu două zburând și strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Sabaoth, pline cerul și pământul de slava lui. Iată, fraților creștini, arătând trăimea, cu două acoperindu-și capul, învățându-ne pre noi că neînțeleasă și nepricepută este Dumnezeirea, Dumnezeu Tatăl. La fel picioarele acoperindu-și, la fel și puterea Duhului Sfânt. Iar cu cele două aripi din mijloc spurând, arătând că s-a arătat de ofințimea Dumnezeirii Fiului prin omenirea Mântuitorului Hristos. Și iată, Sfânt Dumnezeu Tatăl, Sfânt Dumnezeu Duhul, Fiul, Sfânt Dumnezeu Duhul Sfânt. Și a adunat iarăși la un loc Domnul Sabaoth. Iarăși vedem noi, Sfânta Treime, atunci când Mântuitorul a mers la Iordan să se boteze de la Ioan. Pentru că atunci când Mântuitorul a intrat în Iordan, s-a deschis cerurile, Duhul în chip de porun s-a pogorât și glas din cer s-a auzit: Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care bine am voit. Iată, Tatăl, glasul Tatălui Ceresc, mărturisind pre Fiul lui Dumnezeu, pe Fiul Său, iată, Duhul în chip de porun și Fiul cel ce s-a botezat. Iarăși vedem noi pe Sfânta Treime, în muntele Taborului, când s-a schimbat Mântuitorul la față, înaintea Sfinților Săi, Apostoli. Iată, nor, care a închipuit Duhul Sfânt și glasul Părintelui din nor, acesta este Fiul meu cel iubit, pe acesta să-L ascultați. Iată mărturisirea Sfintei Treimi. Însuși Mântuitorul, arătând lumii, că zice: Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. Și atâta vreme fiind cu mine, au n-ați cunoscut, spunea către apostolii săi, că Tatăl și cu mine una suntem. Și iarăși, când va veni Mântuitorul Sfânt, Duhul Adevărului, iată, Fiul mărturisește Duhul Adevărului. Și când i-a trimis pe ucenici în lume, le-a spus lor, mergând, botezându-i pe ei numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iată, în ce ne-am botezat? În numele Dumnezeirii, în numele stăpânirii cei atotputernice, atotțitoare, în numele acele care a făcut cerul și pământul, cele văzute și cele nevăzute, toate câte sunt și pe care Dumnezeu le-a zidit și le-a făcut. Deci, fraților creștini, de credință este nevoie, pentru că credința este aceea care ne mântuiește. Dacă avem nevoie de dovadă, atunci dovada silește voința omului și, prin urmare, răpește stăpânirea voinții. iar credința nici pe minte o nevoiește, nici voința omului. Oare, fraților creștini, mintea omenească este mărginită și nu poate să încapă nemărginitul? Pentru că Dumnezeu nostru este nemărginit și nu poate fi cuprins de mintea omenească. Precum este și marea, nu poate încăpea într-un vas mic, dar înseamnă prin urmare că nu mai este marea. Iată, fraților creștini, la fel și cu Dumnezeirea. Noi de multe ori nu înțelegem cele ce cad sub simțirile noastre. Nu înțelegem cum lucrul cu tare se vede negru, iar cu tare verde sau alb, sau cu tare sunet ne veselește, sau celălalt ne întristează. Iată, cele ce cad nu putem noi înțelege, cu atât mai mult despre Dumnezeire. Deci nouă ni s-a poruncit să credem, pentru că ați auzit cum și Mântuitorul: fericești pe cei ce nu au văzut și au crezut. Deci de credință este nevoie ca să ne putem mântui. Dumnezeu a lăsat știința, pentru că astfel oamenii cei necredincioși de știință să fie arătați. Pentru că oare nu s-au descoperit prin știință multe care nu se văd cu ochiul liber? Oare raze, ultrasunete, game și celelalte care nu se văd, înseamnă că nu există? La fel, fraților creștini, și cu dumnezeirea. Dacă, pentru că nu se văd lucrurile cele dumnezeiești cu ochii acești trupești, ci cu ochii minții, cu ochii sufletului, înseamnă dacă nu se văd și cel necredincios nu crede, înseamnă că nu există Dumnezeu? Nu, fraților creștini. Necredința omului necredincios nu înlătură existența lui Dumnezeu, dar consecințele necredinței se va simți atunci dincolo, pentru că este o lume care va veni Mântuitor și va judeca vii și morții, și se vor separa cei credincioși de cei necredincioși, iar consecințele necredincioșului va fi munca de vești, vermele cel neadormit, focul cel năstins, celelalte munci. Deci, după cum am spus, nevoie este de credință. Însuși, atunci când Mântuitorul a tămăduit pe cel îmbrăcit și s-a rugat atunci diavolului ca să nu-i arunce în focul cel de vești, că a zis: ce este nouă și ție, Fiul lui Dumnezeu, că a venit mai înainte de vreme ca să ne muncești. Rogu-mă, ție, nu ne trimite pe noi munca de vești. Deci iată mărturisirea dracilor. Oare, fraților creștini, n-ați auzit de bogatul acela care toată viața petrecea în porfiră și în vison îmbrăcat fiind? Dar pentru că auzea și el Scripturile, dar nu credea, acolo în munci fiind, a ridicat ochii și l-a văzut pre săracul Lazar în sânul lui Avram. Atunci a adus aminte și el l-a înțelept și munca, dar fără de niciun folos. La fel este, fraților creștini, și la noi. Deci trebuie să credem ca să ne mântuim. Astăzi, alături de închinăciunea Dumnezeirii, prăstuim preun ascetic, un bărbat sfânt al Bisericii Ortodoxe, pe Sfântul Paome cel Mare. Dar pentru că și în acest loc a fost oarecând, pentru că trecători suntem noi în lumea aceasta, a fost preasfințitul Paome, a fost întemeietorul acestui sfânt locaș, a fost luptătorul drepte cinstiri de Dumnezeu, păstrătorul Ortodoxiei, pentru că astăzi ne-am adunat în memoria preasfinției sale să-i aducem șerfa cea fără de sânge, pentru noi și pentru preasfinția sa și pentru toți cei care au plecat din viața aceasta. Cred și mărturisesc, a fost de față și el aceasta Sfânta Liturghie. Mărturisesc că a slujit nu în biserica aceasta luptătoare, ci în acea biruitoare cu sfinții, pentru că a biruit lumea cu poftele sale cât a fost în viață, a biruit trupul cu patimile sale și a biruit pe diavol cu ispitele sale. Deci pentru acest lucru și noi, arătând dragoste, am venit împreună cu Preasfințitul Flavian. Aici fiind și starețul și ucenicul Preasfințitului Paomie, Preasfințitul Teodosie și alături ucenicul Preasfinții sale, Preasfințitul Antonie. Și cu ceilalți preoți am venit ca să aducem slavoslovie mai înainte de toate, să arătăm mulțumirea Sfintei Treimi pentru slobozenia noastră, pentru rânduiala care a pus-o și ne-a slobozit pe noi Fiul lui Dumnezeu. A stricat peretele cel din mijloc al vrajbe, a adus pace nouă, pace neamul omenesc. Vreau să mulțumesc pentru toate bunul lui Dumnezeu, mulțumesc preasfințiților arhierei pentru dragostea care o au, mulțumesc cântăreților și frăților voastre pentru prezență, pentru că, iată, dau cuvântul celorlalți care au dragoste să vă împărtășească câteva din învățături și din viața preasfințitului Paomie. Duhul Sfânt să vă mângâie, să vă binecuvânteze, să vă aducă liniște și pace în casele frăților voastre, că puternică este Dumnezeirea și închinată și slăvită de tot și ei se cuvine slava în veci. Amin! Când sufletele vă sunt sărbători, facă omul începe să mică. Întotdeauna când suferi, atunci pui și preț pe ceea care le câștigă pe Jesus. Cei bătrâni care ați trăit aceste timpuri, cred că puneți preț pe acest loc atâta de binecuvântat de Dumnezeu. Acest izvor unde sufletele frăților voastre însetate adargă în recunoscutul prorocul David ca cerul să-i vadă. Rămân profund întristat că aveți copii, dar niciunul din frăților voastre nu mi-i îndemnați spre-a întâlnit Domnul în viața mea altă sau în viața credincată. Vi-i îndemnați pe alte drumuri, drumurile deșarte, drumurile care se văd cât de părăginite sunt din punct de vedere creștinesc. Toate lucrurile nu simt un sens. De când se află istoria pe pământ, nu s-a dat om care să-ți fideze viața și să dea măcar o clipă înapoi, să zică, azi mai tânăr la ieri. Te simți în putere cu frață sănătate, dar anii se adună. Cum spune Sfântul Evanghelie, soarele de răsare și peste drept și peste nedrept, trecut și nouă. Luai și în țară în apărântului și în țară în timpul nicio. El face părtire, El iubește pe toți, pe cei drepti iubește ca să se mențină în echilibru cu obicenția, pe cei păcătoși îi așteaptă poate să întorc. Vă îndemn prin acest cuvânt, iubiți credincioși, să învățați ce să iubiți în viață. Lumea este atât de deșartă și păguboasă din punct de vedere creștinesc și are așa chemări și așa momeri, așa alunzi încât pe cine mușcă din ele, aproape că cu greu îi vine să mai gândească spre cele înalte nobile mântuitoare din înțelege. Am prezinut acest loc, iubiți credincioși, și voi prezin și pentru prietenia profundă care am avut-o vețuitorii de aici și mai ales pe care a simțit-o ca om și pe care a simțit-o Teodosie care am cunoscut din zorii vieții mele mănăhare. Am regretat mult după moartea lui care a simțit-o ca om, a fost un prieten foarte bun. Și prea simțit-o Teodosie, dar chiar a rămas în loc, prea simțit-o Antonie, să le ajute Dumnezeu la amândoi să urmeze pașii în aceeași dumbire, în aceeași dumbețe, în aceeași hotărâre de mărturisire a lui Dumnezeu. A regretat mult ca și cum ar fi o pagină din preistorie, o parte covârșitoare din istoria bisericii noastre era întipărită în memoria sa, din cauza că o trăise de când era copil. Frumoasă jertfă i-a adus Dumnezeu. Rar să mai găsești așa oameni să te găsești de mic până la atunci de tânăriți. Am socotit moartea căsuției sale, că a fost binecuvântată de la Dumnezeu și am primit misiunea aici pe pământ, mergând să-și ia plata pentru osteneala de o viață. Sfântul Pahomie a fost rugător, cred, în cerul lui Dumnezeu să-l ia și să fie mănântarea chiar de ziua lui. Dragi credincioși, cu toții murim cândva, nu când vrem noi, când vrea Dumnezeu, că El ne-a dat viață, dar să învățăm restul vieții, cum să-l diriguim, nu după trup, după șoaptele trupului, ci după suspinele și rugămințele adânci, cum spune Apostolul Pavel, cu șapte negrăite ale sufletului. Oamenii sunt astăzi, din punct de vedere duhovnicesc, distrofici. Deci ar vedea ca într-o oglindă sufletul s-ar speria cât este de slăbănăcit, abia mai pâlpie spre viață. Iar trupul gras, trupul ca un armăsar, trupul ca un taur, nemângâiat, neîmblânzit, iar sufletul plânge. Învățați, dragi credincioși, cum v-a învățat păstorul acesta care a murit și vă învață cei care sunt în viață. Să hrăniți sufletul să se îngrașe, că acesta rămâne pentru veșnicie, iar trupul, dacă îi dai tot ce îți cere, deja te simți îmbătrânit, te simți cu mintea sfârșiată, cu o conștiință strențuită când dai față în față cu Dumnezeu. Îi mulțumesc Bunului Dumnezeu că mi-a dat putere să vin pe aceste locuri, să mă întâlnesc și cu frățile voastre și cu scumpii mei prieteni conliturghisitori. Rog pe Dumnezeu, pe Sfântul Pahomia, căruia și pomenirea să săvârșim astăzi, care sunt vieții noastre, să ne dea putere, să săvârșim numai fapte bune, dar eu aș cere cel mai mult de la El, minte întreagă și înțeleaptă, ca să alegem ce este bun din mocirile lumii de astăzi, care este atât de păduboasă din punct de vedere sufletesc. Iubiți Sfânta Treime, iubiți pe toți cei care au trăit după perceptele Sfinților Părinți și rog-vă insistent, nu mușcați din momentele care sunt atât de cosmetizate, de delicioase pentru hrana sufletului la timpul acesta. Ecumenismul care vine ultima lovitură a Bisericii Creștine este de mult gândit în toate structurile ceea ce înseamnă om. Nu mușcați din această momeală satanică, așa de bine gătită de apostolii lui Anticrist. Iubiți-L pe Dumnezeu, cum a spus și Preasfințitul Sofronii, Mitropolitul și toți ceilalți, în Sfânta Trăime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, căria noi din nimicnicile noastre dăm slavă și cinste în veci. Amin. Bine ați venit sănătoși în mănăstirea Sfânta Treimii Bucova. În primul rând, mulțumim Bunului Dumnezeu, Sfintei Treimi, Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, pentru timpul atât de frumos, pentru ca toți care am venit cu aceea dragoste, frații episcopi, Preasfințitul Sofronie, Preasfințitul Flavian și Preasfințitul Antonie și cu toții am adus slavosloviei Sfintei Treimi pe care această Sfântă Biserică, această mănăstire are acest hram de mare importanță. După cum și noi suntem zidiți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, Cel în treime lăudat. De aceea, în aceste frumoase sărbători, ieri pogorârea Duhului Sfânt, unde cu toții ne-am îndulcit de frumoasele cântări, de venirea Duhului Sfânt peste fiecare dintre noi, de noirea cea sufletească, care o primim de câte ori venim și luăm parte la Sfânta Liturghie, la Sfintele Rugăciuni, care s-a făcut ieri pentru iertarea tuturor păcatelor, care am greșit cu toții de voi sau fără de voi. Deci de mare importanță aceste rugăciuni, de aceea fiecare dintre noi, să venim la Sfânta Biserică, să ne hrănim din darurile lui Dumnezeu, din cuvintele lui Dumnezeu, din Sfânta Evanghelie, care Dumnezeu, așa cum știm, spune, cel ce mă iubește pe mine, chiar de va și muri, viu va fi. Anul trecut, de acest, în această zi, Preasfințitul Pahomie, care l-am cunoscut și l-ați cunoscut cu toții, era pe catafalcul cel care ne-a părăsit pentru o perioadă, însă el este totuși cu noi, pentru că și în acest an, chiar de ziua Sfântului Pahomie cel Mare, s-a împlinit un an unde este și hramul bisericii, este și parastasul care se face într-o cinstea lui, unde îl rugăm pe Dumnezeu, pe Sfânta Trăime, să-l odihnească acolo unde a dorit toată viața. Și la fel, hramul Sfintei Trăimi, pe care totdeauna l-am avut de la mare cinste, unde biserica noastră îl are ca protector și toate împrejurimile care sunt, pentru că Sfânta Trăime este pretutindinea totdeauna. De aceea noi mulțumim mult de tot, pentru că așa cum spune Sfântul Evanghelist Ioan, trei sunt care mărturisesc în ceruri, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și acei trei este un singur Dumnezeu, în trei fețe, în trei persoane. De aceea mulțumim Preasfințiților Arhierei că au avut dragoste și a venit ca cu toții să ne împărtășim din potirul dragostei în Sfântul Altar, și cântăreții care au cântat atât de frumos într-o slavă Sfintei Trăimi a Maicii lui Dumnezeu și a Sfântului Cuvios Părintele Pahomie cel Mare, a cărei pomenire o să vășim astăzi. Mulțumim preoților care la fel și-au lăsat parohiilor și-au venit ca cu toți să ne lăudăm bunătatea lui Dumnezeu. Mulțumim maicilor, mulțumim cântăreților, mulțumim tuturor frăților voastre care ați avut această dragoste și ați venit ca cu toții să ne bucurăm de acest mare praznic al Sfintei Trăimi. Și așa cum Preasfințitul Pahomie, care l-am cunoscut, care avea aceea inimă deschisă pentru fiecare dintre noi, prin blândețea care a arătat-o, prin curajul pe care l-a avut în acele timpuri de prigoană, până în clipa morții a fost acela care a știut să-și ducă crucea fără să-i fie frică decât de Dumnezeu. De aceea mulțumim tuturor, în primul rând bunătății lui Dumnezeu, că ne-am învrănicit ca și în acest an să ne întâlnim cu toții și să ne bucurăm de prezența fiecăruia dintre dumneavoastră. Deci, întâlnirea noastră este totdeauna să fie o mare bucurie, pentru că astăzi suntem cu toții, mâine, unii din noi, așa după cum știm, pleacă fiecare pe acel drum pe care Dumnezeu l-a lăsat, pentru că suntem muritori și trebuie să ne pregătim pentru acel ceas mai de pe urmă, făcând acele fapte bune, milostenia și celelalte rugăciunea, smerenia care ne duce într-o împărăție a lui Dumnezeu. Va urma parastasul pentru Preasfințitul Pahomie, unii vom face tot aici, după aceea vom face Trisaghionul la mormântul lui, după care vă rugăm, așa cum ați avut răbdare și ați stat în picioare câteva ore, sigur e și puțin cald, dar Dumnezeu ne mângâie cu darul cel sfânt, care l-a trimis și îl trimite peste fiecare dintre noi. Și vă rugăm ca în continuare să rămâneți cu toții, să ne hrănim și din pâinea cea de toate zilele, pe care bunătatea lui Dumnezeu, Sfânta Trăime, a trimis-o peste toți cei care au venit cu dragoste la această mănăstire. Dragul darul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu toți cu voi în veci. Amin. Yeah.